Steeds minder advocaten willen de sociale advocatuur in. Daardoor kunnen mensen met een laag inkomen moeilijker aan juridische hulp komen. Het kabinet moet ingrijpen, schrijft de Vereniging van Sociaal Advocaten in een brandbrief. Straks in één vandaag. Na het NOS-journaal met Dorald Megens. De politie in Breda heeft aangifte gedaan wegens poging tot doodslag na de rellen gisteravond bij het voetbalstadion van NAC. Volgens politievakbond ACP probeerden relschoppers met vuurwerk een ME-busje in brand te steken waar politiemensen in zaten. De rellen begonnen nadat NAC in de finale van de play-offs was verslagen door NEC. Een groot aantal NAC-supporters bleef daarna bij het stadion en belaagde agenten. 6 mannen werden opgepakt en die zitten nog vast. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2766 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er bijna 700 minder dan gisteren. En ook is het minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. Er liggen nu minder dan 1700 mensen met corona in het ziekenhuis. Een daling van 19. Ook het aantal coronapatiënten op de IC is gedaald tot onder de 600. Op het vliegveld van Minsk is een toestel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa een tijdje aan de grond gehouden. Zou een tip zijn binnengekomen over een terroristische aanslag. Inmiddels is de vlucht met 2 uur vertraging vertrokken van het Wit-Russische vliegveld. Gisteren dwong Wit-Rusland een passagiersvliegtuig te landen, waarna een kritische journalist van boord werd gehaald en werd opgepakt. Een aantal vliegmaatschappijen heeft besloten om voorlopig niet meer over Wit-Rusland te vliegen. KLM doet dat nog wel. De maatschappij zegt geen veiligheidsrisico te zien. De Belangenvereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, VNV, begrijpt die keuze. Als die analyse goed en uitgebreid gedaan is samen met de overheid en alle informatie die daarvoor benodigd is, dan kan de consequentie zijn dat je de operatie voortzet. Dus op zich is dat, wanneer dat goed geanalyseerd is, mogelijk. De Europese Commissie wil tekst en uitleg van de Wit-Russische EU-ambassadeur. EU-buitenlandcoördinator Borrell roept het land op de journalist direct vrij te laten. Op economische zaken komt een extra staatssecretaris voor klimaat en energie. Wie is nog niet duidelijk, maar het wordt in ieder geval iemand uit de kring van de VVD. De nieuwe staatssecretaris komt er vanwege de zware portefeuille van demissionair minister Van het Woud. Die neemt zeker 3 maanden rust vanwege een burn-out. WHO-topman Tedros zegt dat er nog geen varianten van het coronavirus zijn die de werking van vaccins significant verminderen. Maar pas als de overdracht van het virus in alle landen onder controle is, is de pandemie voorbij, zei Tedros. In het dorp Koudekerken in Zeeland zijn 4 bunkers beklad met gele sterren en de tekst COVID. Begin maart werden in die plaats al bushaltes en stoepen beklad. Daarbij werd premier Rutte uitgemaakt voor pedo en minister De Jonge voor NSB'er. In het Martini ziekenhuis in Groningen is aan het begin van de middag een deel van een IC-afdeling ontruimd vanwege stank. Er hing een doordringende geur. De brandweer heeft de stof afgevoerd, vertelt een woordvoerder aan het Dagblad van het Noorden. Bleek een potje met chloortabletten te zijn. Die stof is inmiddels naar buiten gebracht. En er wordt nu afdoende geventileerd, zodat het niet er snel weer terug kan keren. Volgens RTV Noord zijn 5 IC-patiënten geëvacueerd vanwege de geur. En dat zou zonder problemen zijn verlopen. Egan Bernal behoudt zijn roze leiderstrui in de Giro d'Italia. De Colombiaan won net de 16e etappe van de Italiaanse wielerronde. Gaan luisteren naar Gio Lippens. Gio, vertel. Ja, hij komt net over de finish in een etappe waar we vrijwel niets van hebben gezien vanwege de slechte weersomstandigheden. De Italiaanse televisie slaagde er niet in om de verbindingen te leggen, zodat de grootste deel van de etappe voor ons in het totale duister is afgelegd. Maar Bernal is toch wel degelijk de winnaar. En dat na een geweldige solo. Hij sprong weg op de flanken van de Passo Giau. De enige grote col die in deze ingekochte etappe vanwege het weer zat. In de afdaling vergrootte hij alleen maar zijn voorsprong en hij kwam dus zojuist solo over de finish in Cortina d'Ampezzo met een voorsprong van 27 seconden op Romain Bardet, de Fransman van de DSM-formatie. Dan Caruso vlak achter Bardet, ook op 27 seconden. Kijken we nog even verder. Ciccone, Cati Almeida op 1 minuut en 19 seconden. En met name Adam Yates, de nummer 2 in het klassement, die krijgt een hele flinke tik, want die komt op ruim 2,5 minuut binnen. Gio Lippens, dankjewel. Het weer nog vanuit het westen, af en toe zon, maar ook felle buien met kans op hagel of onweer. Een graad of 14 is het. En ook morgen nog buien en dan 13 of 14 graden. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. Libellen haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libellen-effect. En lees Libellen, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libellen.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. De sociale advocatuur als vakgebied is bij juristen steeds minder populair. Dit heeft grote gevolgen voor kwetsbaren in de samenleving die rechtsbijstand nodig hebben. De advocaten vragen het kabinet nu om actie. Piloten hebben met afgrijzen gekeken naar wat er gebeurde met het vliegtuig in Wit-Rusland. Ze hopen op een sterk internationaal tegengeluid. En een jaar na de dood van George Floyd kijken we met correspondent Michiel Vos naar de veranderingen in de Verenigde Staten. Roos Mogré. Eén vandaag op maandag 24 mei, tweede Pinksterdag. En wat is vandaag het goede nieuws? Lammert is weer terug van het Songfestival. Ja, inderdaad. Fijn dat je weer bent, jongen. Ja, 2 weken vol Songfestival geweld. Veel mensen moeten er niet aan denken, maar ik heb een prachttijd gehad. En in Italië is nu natuurlijk een strijd losgebarsten tussen steden die het Songfestival graag willen binnenhalen. Ja. En in het Verenigd Koninkrijk is een strijd losgebarsten om het beter te doen dan die 0 punten die hun inzending dit jaar behaalden. Ja, minister Liz Truss van de Internationale Handel vindt dat de BBC niet langer moet bepalen wie er naar het Songfestival wordt afgevaardigd. En commentator Graham Norton vindt dat ze voor veel grotere sterren moeten gaan, zoals zanger Mika, vertelde hij gisteren in de laatste aflevering van de officiële Songfestival-podcast die ik samen met Ruben Messelink heb gemaakt. Maar dat wordt nog lastig, want ten eerste is Mika niet Brits. Ten tweede wil Italië dat hij de show voor hen gaat presenteren. En ten derde is volgend jaar rond dezelfde tijd als het Songfestival de finale van The Voice, waar hij jurylid is. Gaat hem niet worden? Ik denk niet dat het hem gaat worden, nee. En hoe zwaar het werk is voor ministers in Den Haag, dat bleek vandaag toen bekend werd dat demissionair minister Van het Woud van Economische Zaken en Klimaat zeker 3 maanden uit de running is vanwege een burn-out. Minister Blok gaat hem vervangen, die op zijn beurt weer vervangen zal worden door minister Kaag. En om te voorkomen dat dit alles tot nieuwe burn-outs gaat leiden, wordt er een extra staatssecretaris op EZ gezocht voor de portefeuilles Klimaat en Energie. Ja, het is misschien toch zwaarder dan we denken. Nou, dat denk ik sowieso. Ja, nou. Politiek, 5 dagen in de week, 7 dagen precies, in de week, hard werken. Goed, de Vereniging van Sociaal Advocaten wil dat het kabinet ingrijpt om de leegloop binnen hun vakgebied te stoppen. Dat staat in een brandbrief aan minister Dekker. Steeds minder advocaten willen mensen met een laag inkomen bijstaan en dus moet er geld bij, aldus de vereniging. We gaan erover praten met Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging van Sociaal Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst maar even bij het begin beginnen. De sociale advocaten, wie staan ze eigenlijk bij? Nou, dat zijn allerlei mensen in Nederland. Zeg maar, tot een inkomen van 1 keer modaal kun je recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. En dan is het ook zo dat je moet voorstellen dat je een eigen bijdrage moet betalen. En dat kan zijn €160 tot en met wel meer dan €800. Dus het is niet gratis, zoals veel mensen denken. Je moet er echt veel voor betalen. Ja, maar dat zijn mensen dus met een bepaald salaris. Dat zijn mensen die vaak ook totaal verstrikt raken. Dat bleek ook uit een reportageserie die verslaggever Laura Kors in 2019 maakte. Laten we even luisteren naar een kort fragment. Juridisch Loket, goedemiddag. Jurist Jordi Tsoer van het Juridisch Loket in Den Haag. Hallo, goeiedag. Bij het loket kunnen mensen terecht voor juridisch advies of een verwijsbrief naar een sociaal advocaat. Mm-hmm. Dat laatste gebeurt volgens minister Dekker te veel. Hij wil dat anders. Maar in de praktijk blijkt dat mensen er soms toe gedwongen zijn. Mensen kunnen hun weg niet vinden. We hebben hier ook wel eens de boodschappentassen met ongeopende brieven, dwangbevelen, beslissingen, vonnissen. Mensen die überhaupt niet weten dat er een rechtszaak heeft afgespeeld waar ze veroordeeld zijn. Ja, je kijkt verbaasd, maar ik kijk daar echt niet meer van op. Mensen die niet weten dat ze 3 keer bij verstek veroordeeld zijn bij de kantonrechter. En dan vreemd staan te kijken als een deurwaarder in een bankbeslag heeft gelegd bij ze. Ja, meneer Feiner, hieruit blijkt ook wel weer hoe mensen het zonder juridische hulp van advocaten niet redden. Hoe kwetsbaar die groep is. Ja, nou, en ja, ik bedoel, dat is ernstig gebleken met de toeslagendebakel natuurlijk. Kijk, sinds 2007 is er bezuinigd op de sociale advocatuur en op de toegang tot het recht. En dat is door twee dingen te doen. Dat is door de eigen bijdrage, de financiële drempels om bij een advocaat te komen en bij de rechter te verhogen. Aan de ene kant en aan de andere kant om de vergoedingen op de sociale advocatuur te verlagen. En de bedoeling van de minister voor Rechtsbescherming, die hier absoluut geen burn-out van gaat krijgen, denk ik, is geweest om minder mensen de toegang tot dat recht te bieden. En hij zei, hij heeft dan natuurlijk wel het hart op de goede plek door te zeggen van, in plaats daarvan wil ik betere oplossingen. Maar het probleem is dat die oplossingen van de overheid zijn uitgebleven en te veel mensen in dat, woud van regelgeving verstrikt zijn geraakt. En de overheid die ze daar eigenlijk niet helpt daaruit te komen. En alleen dan heb je natuurlijk recht en heb je ook echt is het ook echt noodzakelijk dat je hulp kunt inschakelen. En ja, die is er nu niet. En hoor ik u dan zeggen dat u de goede voornemers wel vertrouwt van dit kabinet, maar gewoon de uitvoering niet? Nee. Als het gaat om rechtsbescherming, dan hebben we een prachtige titel, minister voor Rechtsbescherming. En in de afgelopen 4 jaar zijn er gewoon 14% minder advocaten. Aantal dat de sociale advocatuur verlaat, dat stijgt. Minder mensen. Ja, dat komt omdat de vergoedingen van bijvoorbeeld van het PEL 2019, die waren net zo hoog als van het PEL 2009. En er dreigt, 2 jaar geleden is er gedreigd met staking, omdat het echt niet meer uitkon. Mensen hielden ermee op. Toen heeft hij tijdelijk geïnvesteerd in de vergoedingen. Dat loopt eind dit jaar af. En dat betekent ook dat eind 2021 de vergoedingen aan de sociaal advocatuur met meer dan 10% omlaag dreigen te gaan. Maar hoeveel krijgt een advocaat nu dan om iemand bij te staan met een smalle beurs? Nou, dat is dus heel ingewikkeld, omdat er een soort puntensysteem. Maar om een voorbeeld te geven, wat ik zelf doe, is jeugdrecht. En ik sta nu bijvoorbeeld de moeder bij en dan moet ik donderdag naar de rechter, naar de kinderrechter. En die gaat bepalen of haar 3 kinderen uit huis geplaatst worden. Nou, dan moet ik allerlei rapporten voorlezen. Dan moet ik zelf een verweerschrift samen met de moeder indienen. En dan moeten we natuurlijk naar de zitting toe. En misschien komt er daarna nog wel een zitting. Nou, voor zo'n hele zaak, van begin tot eind, krijg ik €800 vergoeding. En dan moet ik natuurlijk ook mijn kantoorhuur van betalen. Daar moet ik ook bijvoorbeeld mijn opleidingskosten voor betalen. En dat is eigenlijk, als je dat bekijkt, het aantal uren wat je er werkelijk aan kwijt bent en de vergoeding die je ervoor krijgt, ja, is dat veel te laag. Dat zegt overigens niet alleen ik. Maar in 2017 heeft een commissie ingesteld door de toenmalig minister van de Steur van de VVD gezegd, nou, er moet structureel dat is nu 154 miljoen extra bij, om die vergoedingen op een normaal peil te zetten. Hè, om de vergoedingen op een peil te zetten waarin een gespecialiseerd advocaat eigenlijk net zoveel verdient als een ambtenaar, een rijksambtenaar in schaal 12. Ja, want het is natuurlijk lastig concurreren met hele dure kantoren op de Zuidas. Maar dat willen we ook niet. Hè? Je hoeft niet als sociaal advocatuur in een, als je in een Porsche rijdt, dan is er iets verkeerds gegaan. Ik zelf rijd in een Peugeot 307 Station uit 2005. Hè? En dan mag iedereen zelf kijken buiten of het hem bevalt of niet. Ja, het gaat er echt om. Het gaat er niet om dat je rijk wordt van sociale advocatuur. Het gaat erom dat je ook alleen maar een sociaal advocaat nodig hebt als dat echt nodig is. Maar het is nou juist van belang in deze tijd, waarin de politiek de mond vol heeft van tegenmacht creëren, dat men de daad bij het woord voegt en ervoor zorgt dat er voldoende sociaal advocaten zijn die in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat volgende toeslagenaffaires voorkomen kunnen worden. Het was nou ook heeft de sociale advocatuur die dit agendeerde. Nu heeft u vandaag die brandbrief geschreven. Geachte minister Dekker staat erboven. En als ik dan die laatste zin even citeer. Als dat niet gebeurt, u wilt dus actie. Als dat niet gebeurt, zal de vereniging in overleg met andere specialistenverenigingen en de NOVA zich beraden op andere stappen waarbij het actiemiddel, daar wil ik naartoe, dan niet langer wordt geschuwd. Bent u eigenlijk acties en protesten aan het verkondigen? Nou, wat wij vooral willen is dat er oplossingen komen, om het zo te zeggen. En natuurlijk is het zo dat bij een volgend kabinet, er is een motie aangenomen, dat er structureel De toegang tot het recht versterkt moet worden en ook iets moet worden gedaan aan de vergoeding in sociaal advocatuur. Maar voor 2022 is er nu niks geregeld en de kans dat een volgend kabinet daarover al iets kan zeggen, dat is niet. Dus maar mijn vraag is dus, leegloop, u stelt, als dat ja? voor de zomer, voor het zomerse reces niet geregeld is, wat gebeurt er dan, wat gaat u dan doen? Nou, in het ergste geval zullen op dat moment de sociaal advocaten hun werkzaamheden neerleggen totdat er iets geregeld is. Maar dat zou echt een ultimum remedium zijn. Je moet je voorstellen dat je dan de rechtsstaat plat legt. Ja, en dat is niet de bedoeling. Eerst maar eens wachten wat het antwoord wordt op deze brandbrief. Dank u wel voor uw bijdrage hier in Eén Vandaag. Reinier Feiner, voorzitter van de Vereniging van Sociaal Advocaten. Straks spreken we de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers over de vliegtuigactie van Wit-Rusland. Nu eerst nieuws via de NOS. Na de verloren play-off wedstrijd tegen NEC van gisteravond hebben teleurgestelde NAC-supporters agenten belaagd. Bij het stadion in Breda zijn 6 verdachten opgepakt. Politiewoordvoerder Dick Advocaat, goedemiddag. Het liep dus uit de hand na de uitschakeling van NAC. Wat gebeurde er toen? Ja, dat is inderdaad zo. Vooraan van die wedstrijd had zich al een flinke groep railschoppers verzameld bij het station in Breda, bij het stadion in Breda. Er werden vuurwerk, rookbommen afgestoken en zij mochten vanwege de coronamaatregelen het stadion ook niet in. Nou, toen bleek dat NAC verloor aan het einde van de wedstrijd, probeerden zij toch het stadion alsnog binnen te komen. Nou, onze mobiele eenheid wist dat gelukkig te voorkomen. Maar dit werkte vervolgens als een rode lap voor deze railschoppers. En toen keerden zij zich tegen ons en zorgden ze ook voor levensgevaarlijke situaties voor onze agenten. Ze werden bekogeld met vuurwerk, stenen, glaswerk. Ja, het was echt een situatie die je absoluut niet moet willen. Nee, en ik begrijp dat er meerdere agenten gewond zijn? Ja, er zijn meerdere agenten gewond geraakt. 1 heeft zelfs zijn hand gebroken. Ja, je staat er natuurlijk om veiligheid te bieden, hè, voor alle mensen daar. En dan bekoop je dat met dit. Dus ja, wij zijn dan ook een groot onderzoek gestart naar deze railschoppers om ze ook wel aan te pakken. En ik begrijp dat er tijdens de rellen ook nog een supporter onwel is geraakt en die moest gereanimeerd worden. Konden hulpverleners hun werk doen? Of was dat ook nog lastig? Ja, dat was ook nog lastig. Het kon niet op de manier zoals je zou willen. Want agenten moesten ook echt moeite doen om bij dat slachtoffer te komen. En ja, tussen al die hectiek begonnen zij dan toch dat slachtoffer te reanimeren. Maar zij moesten nog altijd worden beveiligd door andere collega's. Want ze werden nog altijd bekogeld met verschillende voorwerpen. Vuurwerk ook nog. Ook de brandweer die te plaatsen kwam werd ook eveneens bekogeld. Dus ja, dat moet je absoluut niet willen tijdens zo'n noodsituatie. Nee, lijkt me duidelijk. En 6 supporters zijn opgepakt. Heeft de politie nog meer verdachten op het oog? Ja, op dit moment hebben we er inderdaad 6 bij ons vastzitten. We hebben heel veel beeldmateriaal waar ook nog railschoppers op staan. Dus die zijn we uiteraard aan het onderzoeken. En we sluiten ook zeker meerdere aanhoudingen niet uit. Dus wij roepen ook zeker op aan deze railschoppers om zichzelf bij ons te melden. Want ja, voor hetzelfde geld staan we in de toekomst bij hun voor hun huis om ze alsnog aan te houden. Dank, woordvoerder Dick Advocaat van de politie. Yeah. suikerzoet. The Guardians met Love Food. Eén vandaag. Het moet een nachtmerrie zijn geweest voor de piloot van het Ryanair-vliegtuig boven Wit-Rusland. Er kwam een bommelding, een straaljager naast hem vliegen. De piloot zette het vliegtuig aan de grond en een kritische journalist aan boord werd gearresteerd. Achteraf bleek de melding vals. Had de piloot anders kunnen handelen of was dit domweg het protocol? Hierover spreek ik Ruud Stegers, piloot en vicepresident van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemiddag. Goedemiddag. Nog even naar gisteren. Wit-Rusland heeft dus een valse bommelding gedaan en een straaljager de lucht ingestuurd om zo een journalist te arresteren. Wat dacht u toen u dit nieuws hoorde? Ja, ongeloof en natuurlijk schok dat dit kan gebeuren. Niet alleen dat er potentieel een bommelding was, want dat was natuurlijk het eerste bericht waarvoor een vliegtuig uitwijkt. Dat gebeurt al niet zo heel veel, dat het zo ernstig wordt ingeschat. Maar met name dat er een land is dat zoiets verzint om politieke doelen na te streven. Waardoor je eigenlijk als vlieger niet meer kan vertrouwen op de informatie die je krijgt van de landen waar je vliegt. En dat is schokkend. En u bent zelf piloot, u kent uw omgeving als geen ander. Kunt u ons vertellen wat er in zo'n cockpit gebeurt op het moment dat er zo'n melding binnenkomt? Ja, het alles wat we doen natuurlijk aan boord is informatie verzamelen voordat we gaan handelen. En in dit geval komt het dan wel via de verkeersleiding of via het bedrijf. De luchtvaartmaatschappij komt er zo'n melding binnen. En dan ga je kijken van hoe geloofwaardig is dat? Er zit vaak een analyse achter, zeker als het vanuit het bedrijf komt. Maar ook als het al via de autoriteiten komt, dan hangt daar een bepaalde status aan natuurlijk. En vervolgens gaan we dan de checklisten in. En daar hebben we andere procedures ook voor de cabine. Om na te gaan van hoe gaan we hiermee om? Er wordt eventueel gezocht naar een explosief als het voldoende geloofwaardig is dat hij aan boord is. En in de cockpit hebben we daar ook noodprocedures voor om te zorgen dat mocht er een explosie zijn, dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Maar dat er dan ook nog een straaljager naast je komt vliegen, dat lijkt me dan weer minder. Het is hoe dan ook natuurlijk minder. Want op het moment dat je zover bent dat er een dreiging is, dat er een bom aan boord is, dan zit je al niet lekker natuurlijk. Nee, maar ik bedoel meer dat minder gewoon. Zo'n bommelding is misschien nog iets wat af en toe gebeurt, maar dat er ook nog een straaljager je de juiste kant op gaat sturen, is dat normaal? Nee, het kan natuurlijk altijd zijn dat als er zo'n dreiging binnenkomt, dat een land besluit om een straaljager mee te sturen. Zeker als er bijvoorbeeld ook nog het vermoeden zou kunnen zijn dat er een kaping bij komt kijken. Zeker naar 11 september heeft dat natuurlijk een hele andere lading gekregen. Maar dat de vlieger niet zelf de vrijheid heeft om te kiezen waar die dan vervolgens naar uitwijkt. Want dat is natuurlijk een veiligheidsinschatting die bij de vlieger ligt. Maar dat dat door de militairen wordt bepaald. Dat is wel bijzonder uitzonderlijk en ook heel erg ongewenst. Ja, en nou was Minsk niet de dichtbijzijnde luchthaven op het moment. Toch zijn ze daarheen gevlogen. Is dat raar? Ja, niet per se. Kijk, op het moment dat je in het normaal geval zo'n situatie maak je een inschatting van hoe groot is de dreiging en welke opties heb ik. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk naar beneden, maar tegelijkertijd wil je dat ook niet overhaast doen. En dan kan het zomaar zijn dat Minsk qua weer en omstandigheden en qua ondersteuning op de grond, want daar heb je natuurlijk daarna, na de landing mee te maken, toch de beste keuze is. Maar dus het kan zijn dat je als gezagvoerder op dat moment met je crew kiest om iets verder te vliegen, maar dat is zeker niet gewoon. Dat hangt echt van de omstandigheden af. Ja, en het luchtruim boven Wit-Rusland lijkt dus een plek te zijn waar de EU weinig controle over heeft, als je dat zo hoort. Verschilt de procedure voor dit soort bommeldingen nog per plek op de wereld? Nee, niet echt. Kijk, elk land heeft de controle over zijn eigen luchtruim. Dat is ook zo in de internationale verdragen geregeld. En dat geldt voor Nederland, maar dat geldt ook voor Wit-Rusland. Op het moment dat je ergens vliegt en er komt een bommelding, dan is het kwaad al geschied potentieel. Hè? Want die bom is dan al aan boord en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit waar je vliegt. Wel maakt het natuurlijk uit waar je dan vervolgens naar zou willen uitwijken. Wat voor faciliteiten, ik gaf het aan, wat faciliteiten hebben we op de grond? Wat is de situatie als het is een heel druk bevolkt gebied waar je overheen vliegt? Of kunnen we naar een andere plek? Dat maakt wel uit waar je vliegt, maar hoe je daar op dat moment op reageert zal heel weinig uitmaken ten aanzien van waar we vliegen. En wat is de verantwoordelijkheid eigenlijk in deze van de luchtvaartmaatschappij op het moment dat die journalist gearresteerd werd samen met zijn vriendin? Nou ja, op dat moment niet zo heel veel meer. Het is een hele complexe situatie, want je vliegt. En op dat moment komt er zo'n dreiging en dan besluit je, al dan niet gedwongen in dit geval, op een bepaalde luchthaven te landen. En op dat moment, omdat er potentieel die bom aan boord is, ga je over tot het uitstappen of evacueren, zelfs van het vliegtuig. En op dat moment bevinden die passagiers zich gewoon op het grondgebied van in dit geval Wit-Rusland. En daarmee eindigt dan ook de mogelijkheden van de luchtvaartmaatschappijen om nog heel veel van die passagiers te vinden. Die gaan het systeem daardoor, misschien douane, misschien worden ze gearresteerd zoals in dit geval. Dus zodra die deur open is, dan verandert de context heel erg van waar die passagiers zich bevinden. En dan kun je eigenlijk als luchtvaartmaatschappij of als gezagvoerder op dat moment heb je veel minder controle over wat ermee gebeurd is. Dus hem valt niks te verwijten in deze? Nou, voor wat ik op dit moment zie, niet. Nee, ja. Ik zou niet weten hoe je daar als gezagvoerder of als luchtvaartmaatschappij dan nog invloed op kan hebben. Ik zou als er een straaljager naast me kwam vliegen ook gewoon heel gedwee doen wat er verteld werd. Lammert, de EU en de VS die hebben zich al uitgesproken over deze kaping. Wat was de boodschap zoal? Nou, om te beginnen vindt onze eigen demissionair premier Rutte de actie ongekend en onaanvaardbaar. Dat standpunt deelt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. En daarnaast vindt zij dat er sancties moeten volgen voor degenen die verantwoordelijk zijn hiervoor. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, is verontwaardigd en roept Wit-Rusland in een verklaring op om de journalist onmiddellijk vrij te laten. En de Poolse premier noemt tot slot het kapen van het toestel zelfs een daad van staatsterrorisme. Ja, Ruud Stegers, allemaal grote uitspraken, maar nog geen concrete acties. Wat moet er volgens u nu gedaan worden zodat dit niet meer kan gebeuren en dat piloten gewoon veilig hun werk kunnen doen? Ja, dat is een hele moeilijke. Want dit gaat over de politieke consequentie hiervan. Kijk, we vinden het gewoon heel belangrijk dat het overduidelijk is voor alle landen binnen de ICAO die zich bij de internationale verdrag hebben aangesloten, dat dit gewoon not done is. Als wij als vliegers niet meer kunnen vertrouwen op de informatie die we krijgen van staten en dit soort trucs als het ware worden toegepast, dan gaat dat op een gegeven moment iets doen met wat je met je inschatting als je informatie krijgt. Want de volgende keer dat er een bommelding zou komen boven Wit-Rusland, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je toch in het achterhoofd speelt, ja, misschien is het niet echt. Nou, dat kunnen we ons niet permitteren. En daarom denk ik dat er internationaal een heel sterk signaal gegeven moet worden dat dit echt niet kan. Hoe dat er precies uit moet zien, dat is politiek. En wij besturen vliegtuigen. Maar nu zijn er vliegmaatschappijen die hebben besloten om niet langer boven Wit-Rusland te vliegen voorlopig. KLM gaat dat wel doen. Wat vindt u daarvan? Nou, als er een incident gebeurt, of dat nou een technisch incident is of iets wat nou hier gebeurd is, dan wordt dat in de luchtvaart altijd geanalyseerd. En in dit geval, we hebben daar de expert group voor, die kijkt, is er dreiging? En dat doen de luchtvaartmaatschappijen zelf ook. En naar aanleiding van die analyses is er geen aanleiding om te zeggen van we hebben een direct gevaar op het moment dat we daar doorgaan met vliegen. En dat betekent in operationele zin dat er geen aanleiding is om te stoppen met vliegen. Oké, hartelijk bedankt, piloot en vicepresident van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Ruud Stegers. We hadden het over wat een piloot moet doen bij een bommelding. De marine zit met een probleem. Er is veel te weinig personeel om alle vacatures te vullen. En dat betekent dat marineschepen veel vaker dan wenselijk aan wal liggen. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Volgens demissionair premier Rutte liggen alle opties op tafel als het gaat om sancties tegen de Wit-Russische president Lukashenko. Dat zei hij voor het begin van een EU-top. Dan wordt gesproken over sancties tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van een kritische journalist gisteren. Op Schiphol heeft de douane 300 kilo cocaïne onderschept. Drugs zaten verstopt in dozen met bloemen, waren Nederland binnengekomen met een vrachtvliegtuig uit Ecuador. Maar de chaussee controleerde de dozen omdat ze wat zwaar aanvoelden. De Bredaanse politie doet aangifte van poging tot doodslag. Gisteravond probeerden relschoppers bij het NAC-stadion een ME-busje in brand te steken waar politiemensen in zaten. Dat gebeurde na de verloren play-off-wedstrijd van NAC tegen NEC. Egan Bernal blijft de leider in de Giro d'Italia. De Colombiaan kwam in de 16e etappe van de Italiaanse wielerronde in zijn eentje over de streep. De rit van vandaag was flink ingekort vanwege het slechte weer. Dankjewel. Gaan we naar Gerrit Hiemstra. Ja, Gerrit, Lammert en ik hebben maar één vraag. Wanneer kunnen we het terras op zonder extra trui? Ja. Nou, moeten we even geduld hebben. Oh. Tegen het eind van de week, dan zit dat er waarschijnlijk wel in. Kijk, maar tot die tijd hebben we nog met buien te maken, ook op dit moment. In het zuidwesten van het land komt daar ook onweer bij voor. En die zullen zich ook nog wat gaan uitbreiden de komende uren. Vooral over het zuiden van het land. Vannacht hebben we dan ook buien afgewisseld met opklaringen. En dat laatste, die buien vooral in het noorden en westen. Lokaal kan het nog steeds onweren dan. Minimum temperatuur een graad of 8. Morgen hebben we meer van hetzelfde. Veel bewolking, af en toe een opklaring. Maar ook weer buien met soms onweer en hagel. Temperatuur vergelijkbaar met vandaag, zo'n 11 tot 14 graden. Wind uit zuidwest tot west, matig. En aan zee en op het IJsselmeer is hij vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Dan namorgen hebben we tot en met donderdag nog koel en wisselvallig weer met kans op buien. Maar vanaf vrijdag wordt het droog. Dan krijgen we ook geleidelijk hogere temperaturen. In het weekend wordt het dan zo'n 18 tot 20 graden. En dat is gemiddeld voor deze tijd van het jaar, maar al een heel verschil met nu. Kijk, heel mooi. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Gaan we naar het verkeer. Tweede Pinksterdag, Jolanda van der Velde. Is het druk op de weg of juist niet? Nee, op zich valt het wel mee. Het was hele middag, hadden we wel hier en daar wat files met niet al te veel vertraging. Maar nu gebeurde een ongeluk op de A12 bij Utrecht richting Den Haag. Er zijn twee rijstroken dicht tussen knopen de Lunette en Oude Rijn 5 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Roos Mogré. Vandaag. Straks, een jaar na de dood van George Floyd, worstelt de Verenigde Staten nog steeds met politiegeweld. Spreken we correspondent Michiel Vos over. Maar nu eerst, de marine kampt met een groot personeelstekort. Technisch opgeleide jongeren kiezen vaak voor een betaalde baan op de wal. Lammert. Ja, er zijn grote tekorten. Op dit moment zijn er 1500 vacatures bij de marine. En dat heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld voor het gebruik van de schepen. Van de 22 schepen die de marine heeft, zijn er maar 11 inzetbaar vanwege dat personeelsgebrek. Simpel, dat je minder handjes hebt, dat je minder taken tegelijkertijd kan doen. Dat je bij wijze van spreken in plaats van 2 helikopters tegelijkertijd maar 1 tegelijkertijd kan oplanden. Taken gebeuren niet meer tegelijkertijd, maar achter elkaar. Nu heeft Nederland regelmatig missies. Merk je dan ook tijdens missies dat je minder kunt doen? Nee, voor missies zorgen we altijd dat het schip voor alle taken berekend is. Maar dan ga je dus personeel van andere schepen afhalen en die kunnen dan weer minder. Ja, je hoort marineofficier Walter Hansen in gesprek met verslaggever Bart Hettema. Het is zonde, vindt het personeel zelf, maar ergens ook wel begrijpelijk, want het verdient domweg minder. Er is natuurlijk zwaar tekort aan technisch personeel, overal. Ja, en als je dan natuurlijk je hypotheek kan betalen en daar nog net wat meer leuks bij kan doen in de burgermaatschappij dan hier. Ik snap dat dat voor heel veel mensen aantrekkelijker is. Maar hier kan je bijvoorbeeld wel zeggen van, nou major, ik heb dit en dit allemaal voor elkaar. Zou ik donderdag eerder naar huis kunnen? Het is prachtig mooi weer. Ik wil eigenlijk wel naar het strand. dan dien je daar uurtjes voor in en dan kan dat ook. En probeer dat in de burgermaatschappij maar eens. Ja, Tom van den Berg, voorzitter van Militaire Vakbond AFNP, zit hard mee te schudden. Goedemiddag. Goedemiddag. Minder mensen dus die kiezen voor een loopbaan bij de marine. Wat is er aan de hand? Nou, laat ik vooropstellen dat het marine een prachtige organisatie is om voor te werken. Maar wat we zien is dat de beloning onvoldoende is om mensen te trekken om bij de marine te komen werken. En dan hebben we het met name over technisch opgeleid personeel. En onvoldoende betekent dat gewoon heel slecht betaald? Heel slecht betaald valt wel mee, met name als mensen varen. Als ze varen krijgen ze bepaalde toelages. Laten we vooropstellen dat als je als matroos begint, dat je boven de 1000 euro netto bruto verdient. Daar krijg je vaartoelages bij van zo'n 370 euro bruto in de week. Dus als je vaart, dan is dat goed te doen. Zodra je dat niet zo is, dan valt dat tegen. Dan krijg je die toelages niet. Maar nou zien we toch al jaren van die wervende spotjes op tv. Hè? Die zien er allemaal heel cool uit. Dat je denkt, nou, daar wil ik bij horen. Maar dat lukt dus niet genoeg. Met name bij dat technische personeel. En dat komt ook omdat het technische personeel op de arbeidsmarkt gewoon heel veel kansen heeft om aan de slag te gaan. Als je ICT'er bent of je bent elektrotechnicus, dan liggen de banen feitelijk voor het oprapen. En dan is het met de marine, hoe prachtig het ook is, lastig concurreren. Zeker wat betreft betaling. En met dat gebrek aan personeel, heeft dat nog andere gevolgen? Want we doen nog wel steeds mee aan missies. Nederland heeft meegeholpen in de strijd tegen piraten, tegen drugstransporten in het Caribisch gebied. Het is niet zo dat we niks doen. Nee, zeker niet. We hebben ook nu een missie met een eskader met de Britten en Amerikanen naar Japan. Dat is best wel een belangrijke stap dat we dat doen. Maar wat je ziet is dat er schepen tegen de kant komen te liggen omdat we personeel missen. De Johan de Wit, hè, waar deze reportage over gaat. Eerder de Zijne Majesteit van Spijk al. En in december afgelopen jaar is de Zijne Majesteit Urk al aan de kant gelegd omdat er geen geld was voor onderhoud. Ja, lijkt me frustrerend als je bij de marine zit en je ziet die schepen zo niks zien liggen te doen. Ja, dat is zeker frustrerend. En met name omdat de mensen ook zo trots zijn op wat ze doen. Het zijn professionals, ze worden internationaal ook hoog aangeslagen. We worden niet voor niets gevraagd om met de Britten mee te varen. Maar dan doet het gewoon pijn als je de staat van de marine ziet. Ja, hebben we een goed imago in het buitenland? Ja, zeker. En waar ligt de oplossing van dit probleem? Nou, dat ligt deels in een betere beloning. Hè. Als vakbond zal ik dat natuurlijk altijd zeggen dat we een meer geld. Een goed arbeidsvoorwaardenakkoord moeten sluiten. Waarbij de rechtvaardige lonen gaan komen. Een perspectief voor het personeel. En ook een goed loopbaanbeleid. Want stel je maar eens voor dat je eind 20 bent of begin 30. Dan is het misschien niet zo aantrekkelijk om 7 maanden per jaar te varen. Dan weer een gezin stichten. Dan weer 's avonds om 6 uur horen hoe de dag was van je vrouw. En zaterdag langs het veld bij het bord van je kind staan. En demotiveert het ook dat het zo dat je dus een hoop vacatures niet vervuld raken? Demotiveert dat ook bij de rest die er al zit? Dat je denkt, ja, dat mensen er ook sneller uitgaan? Nou, het helpt zeker niet. Zeker omdat het feitelijk zo'n mooi bedrijf is om voor te werken. En het frustreert inderdaad het personeel wel dat die vacatures niet gevuld worden. En dat er daardoor opleidingen minder goed gegeven kunnen worden. Personeel minder goed begeleid kan worden. En schepen stil komen te liggen. En vindt u gewoon dat het meer prioriteit zou moeten krijgen in Den Haag? Dat vind ik wel. We zijn nu aan het formeren. En ik heb helaas Defensie nog niet bovenaan de prioriteitenlijstjes aan staan. En dat is wel frappant aangezien de Algemene Rekenkamer al sinds 2015 constateert dat er de krijgsmacht de grondwettelijke taken niet kan vervullen. En dat er een disbalans is tussen ambitie en budget, zoals ze zo mooi stellen. Maar hoe kan dat dan? Betekent dat ook dat uw missie en als bedrijf, u niet, maar dat de marine als bedrijf zeg maar niet genoeg van zich laat horen? En Defensie in het geheel? Defensie is altijd. Het is lastig om een prijs te zetten op wat Defensie levert. Hè. Een onsje vrijheid, daar valt geen prijs op te stellen. En het is ook helaas een makkelijke bezuinigingspost. Een sluitpost van de begroting. En daarom is het belangrijk dat we toch die aandacht vragen voor Defensie. Zeker als je dat in de brede visie zet van hoe zien wij onszelf in het buitenland? Hoe zien wij, wat doen we met buitenlands beleid, met ontwikkelingssamenwerking en ook met Defensie? En ik kan me ook voorstellen dat u zegt, nou, we zijn het zat als vakbond, we gaan acties organiseren. Dat doen we ook. We praten regelmatig met de staatssecretaris en de minister over wat we graag willen. Helaas maakt het ministerie van Financiën nog niet voldoende geld vrij om een arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten. Maar nog meer schepen aan kant leggen bijvoorbeeld? Nou, dat is niet onze taak. En dat is eigenlijk ook de eer te na van de marine, van het marinepersoneel. Die willen namelijk gewoon leveren. Die zijn trots op wat ze doen. En eigenlijk ook positief ingesteld. Zoals u wellicht weet, mag defensiepersoneel ook niet staken. Dus het is, wij kunnen niet, zoals de politie doet, zeggen dat wij Feyenoord Ajax platleggen. Nee. Om de minister terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ze zal het netjes moeten doen. En zoals wij dat altijd doen. Oké, okay, dank. Ton van den Berg, voorzitter van de militaire vakbond AFNP. En Lammert, straks hebben we een feit of fictie over de kracht van een goede foto. Ja, maar kunnen ze ook oorlogen beginnen of stoppen? Dat horen we zo. Ja. Running Spencer Davis Group. We gaan naar verkeer van Jolanda van der Velde. Er stond er was een auto met aanhanger geschaard bij Utrecht op de A12. Alles staat al netjes op de vluchtstrook. Vertraging is nog zo'n 10 minuutjes op de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Feit of fictie? Ja, Lammert, vandaag over de rol van oorlogsfotografie. Ja, want afgelopen vrijdag in een nieuwsbv zei Aya Musa van het Nederlands Fotomuseum dit. Met fotografie zijn oorlogen begonnen en met fotografie zijn oorlogen gestopt. En bedoelt hij dit niet om een beeld te schetsen, of zijn er echt foto's die ervoor hebben gezorgd dat er een oorlog begon of stopte? Ja, ik heb geen idee, dus we zijn het uit gaan zoeken. Ik was er heel benieuwd naar. En we beginnen gewoon bij Aya Musa zelf. Mijn uitspraak van afgelopen vrijdag was meer een beeldschets dat je niet letterlijk kan nemen. Foto's hebben wel een sturende invloed gehad op het verloop van een conflict. Maar je kan niet zeggen dat er één foto is geweest dat een conflict heeft beëindigd. Ah, een sturende invloed. Ja. Wat bedoelt hij daar precies mee? Nou, hij geeft een aantal voorbeelden. Zo herinner je vast die foto van het driejarige eiland nog wel. Dat jongetje dat aanspoelde op het strand tijdens de vluchtelingencrisis. Ja, hij werd het gezicht van die crisis, beïnvloedde daardoor ook de publieke opinie. En Musa vertelde me dat er wel één foto is die er mede voor zorgde dat een oorlog begon. Toen de Amerikaanse overheid voor de VN vermeende foto's liet zien, satellietbeelden, als bewijs dat Saddam Hussein in de tijd chemische wapens aan het ontwikkelen waren. Achteraf bleek dat het allemaal flauwekul was en bewerkte beelden of nepbeelden. Misschien zou ik kunnen zeggen dat deze wel een kickstarter zijn geweest om definitief legitimering voor een aanval op Irak te vinden. Ja, dus als begin van die Irak-oorlog in 2003 heeft het wel degelijk een rol gespeeld. En ik ben inmiddels wel benieuwd hoe oorlogsfotografen zelf eigenlijk over de rol van foto's denken. En daarvoor gaan we eerst naar Teun Voeten. Hij is al 30 jaar oorlogsfotograaf en hij vindt die invloed wel meevallen. Ik vind deze stelling nogal een enorme overschatting van de kracht van fotografie. Inderdaad, media, waarvan fotografie ook een deel van uitmaakt, hebben invloed op beleid. Ook op het stand komen van oorlogen, maar oorlogen zijn dermate complexe fenomenen. Ik heb zelf niet het gevoel dat mijn foto's ook maar iets bij hebben gedragen, nog dat oorlog, nog dat wereldvrede. Oké, hij zegt overschatting, maar heeft het wel invloed op ons als burgers? Nee, ook nauwelijks, zegt hij. Ik ben de laatste jaren heel veel bezig met het drugsgeweld in Mexico. Executies, moorden, massagraven. En Nederland blijft even hard doorsnuiven, dus dat maakt ook geen reet uit. Mensen zien een verschrikkelijk beeld, knipperen met hun ogen en slaan de bladzijde weer om. Nou, ik krijg een beetje medelijden van als je naar huis. Dat hoeft nou ook weer niet, hoor. Hij houdt wel echt heel veel van zijn vak, vertelt hij. Ik sprak ook zijn collega Eddie van Wessel. Hij won in 2019 de zilveren camera voor een fotoserie in Syrië. En hij denkt dat oorlogsfoto's wel degelijk invloed hebben, al is het alleen maar omdat we dan zien wat er daar gebeurt. Als je bijvoorbeeld een napalmmeisje neemt uit de Vietnamoorlog, ja, dat is absoluut wel een beeld wat een enorme schokgolf teweeg gebracht heeft. En dat zijn natuurlijk wel, dat zijn wel belangrijke foto's, vind ik zelf. Maar ja, of het dan ook betekent dat een conflict wordt opgelost. Dat zijn iconische foto's inderdaad, ja. We weten ze allemaal. Maar ja. Lost dat iets op? Nou, dat niet per se. Maar fotografie kan er dus wel voor zorgen dat de publieke opinie verandert. En ja, daar begint het mee, zegt Van Wessel. Oh, ik dacht dat er nog een quote zou komen dat hij dat zou zeggen. Maar ik heb eigenlijk al gezegd wat hij zegt, dus dat maakt ook niet uit. Stilte heeft hij het gezegd. Maar goed, laten we dan maar terug naar de stelling. Met fotografie zijn oorlogen begonnen, met fotografie zijn oorlogen gestopt. Ja, als je hem letterlijk neemt, ja, dan klopt hij half. Er is een oorlog begonnen, onder meer door dus een foto die achteraf niet klopte in Irak. Maar de spreker bedoelde het figuurlijk. En dan zie je inderdaad dat oorlogsfoto's een grote invloed kunnen hebben op de publieke opinie, waardoor politici soms in actie komen. Helaas ook heel vaak niet. Dus ik zou zeggen, nou, voor de helft klopt. Oké, helder. Morgen is het een jaar geleden dat in Amerika George Floyd werd vermoord door een politieagent. Met zijn knie drukte de witte agent Derek Chauvin 9 minuten lang de keel van de zwarte Floyd dicht. De gebeurtenis leidde tot internationale protesten en de rechtszaak werd wereldnieuws. Man, I can't breathe in my face. Ugh. What do you want? I can't breathe. I can't. Overnight, Minneapolis on fire. They've gathered hours before, furious at the death of 46-year-old George Floyd. When is it really gonna change? When is it really gonna stop? Don't shoot. Don't shoot. Voor de zesde dag op rij zijn er demonstraties. Ook in Nederland was er een grote demonstratie tegen racisme. Aan het einde van de middag kwamen enkele duizenden mensen op de Dam in Amsterdam bij elkaar. Ik zou zeggen dat het probleem niet alleen in Amerika is, maar het is over de hele wereld te vinden. Het is niet alleen in Amerika zo. Goedenavond. Veel mensen hoopten erop, maar hadden het niet echt verwacht. De agent die 9 minuten lang de nek van George Floyd afklemde, is schuldig bevonden aan zijn dood. I'm overwhelmed. I'm grateful. I'm relieved. But it's not enough. We can't stop here. We can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. Dit was nog maar een paar dagen geleden in Chicago, waar een agent een 13-jarige jongen doodschiet. Na de dood van George Floyd lijkt er nog maar weinig veranderd. Ja, hier in de studio Amerika-correspondent Michiel Vos. Welkom, fijn dat je er bent. Even in Nederland. Deze instart, dit geluidsfragment begon met dat geluid waarbij je Floyd op de grond hoort liggen. Kun je daar eigenlijk nog naar luisteren? Nou ja, je kunt het nooit meer uit je hoofd krijgen. Nee. Of zoals de Amerikanen zeggen, you can't unsee that video. Want jullie hadden het net over de werkelijkheid en de redenen voor een oorlog. Misschien bij een beeld. Nou, ja. Dit was voor Amerika. Het was niet oorlog, het was niet één beeld, het was een video. Maar heel Amerika is hier al een jaar mee bezig. En dat komt door die 9 minuut 29 seconden. En dat komt natuurlijk eigenlijk door die video. Als dat geen video was geweest, als we die niet allemaal hadden gezien op een loop in het afgelopen jaar, en zeker in het begin, dan was dit nooit zo groot geworden. Nee, dus in die zin heeft het beeld wel iets veranderd. Enorm. Ja, dat beeld is, dat hebben ze ook in de rechtszaak zelf natuurlijk benadrukt, is eigenlijk beslissend geweest. Hè? Ja. In die rechtszaak werd eigenlijk gezegd door de prosecution, hè, door de aanklagers, dit is het enige wat je hoeft te zien. 9 minuten, 29 seconden. We hoeven het verder niet te hebben over George Floyd, waarom was hij in dat winkeltje? Stond hij daar nou met een vals biljet van $20? Was hij onder invloed? Heeft hij wellicht? Was hij in slechte conditie? Maakt allemaal niet uit. Gaat over die 9 minuten. En that's it. Ja. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Een bruggetje met jullie mooie onderwerp. Een oorlog is er niet mee gestart, maar wel bijna randje burgeroorlog met enige overdrijving. Ja, het is een heel intiem filmpje waarbij je eigenlijk iemand ziet sterven. Daar komt het op neer. Ja, als een beest doodgedrukt tegen de band van een auto door een politieman. Jullie zeggen tegenwoordig heel keurig wit. A white police officer. En dat is voor Amerikanen white, black, African American. Dat is meteen natuurlijk heel beladen. Heel beladen, gaat heel diep en heel snel gaat dat natuurlijk helemaal fout. Toen jij dit voor het eerst zag, dacht je toen meteen, ja, dit effect is groter dan andere soortgelijke gevallen? Nou, ik wil niet. Ja, dat, je wil geen visionier. Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee. Ik wist wel meteen, het is heel bijzonder om zo'n video te zien. Kijk, we horen, wat jullie net ook lieten horen aan het eind van jullie intro, is dat er weer een schietpartij is geweest of iemand in de boeien tegen het ding gedrukt, dood. Dat gebeurt min of meer dagelijks. Maar zo'n video door een meisje van 17 die daarbij staat, op 6 meter, keurig gewoon, camera stilhouden, haar iPhone werd het wapen. Ja. Dat had ik wel meteen door. Dat hadden alle Amerikanen door. Dat hadden we eigenlijk nog nooit zo gezien. En nu een jaar later, in hoeverre wordt er in Amerika stilgestaan bij dit bittere jubileum? Iedereen heeft het al een jaar over. Het is eigenlijk nauwelijks, deze dag valt nauwelijks op. We hebben het dus al een jaar over Black Lives Matter. Dat bestond al, maar dat is natuurlijk verhevigd. We hebben het over het proces. De man, inderdaad ook terecht door jullie gezegd, werd eindelijk een witte agent een keer schuldig bevonden in een strafrechtsproces. Dat komt niet vaak voor. Meestal is er toch een grand jury, een geheim gezeten jury, die zegt er is niet genoeg bewijs voor überhaupt een zaak. Totaal onverwacht voor heel veel mensen. Deze agent was immers in functie, in dienst. Die moet beschermd worden door allerlei regels. Dat is opzij gezet. De man kan een behoorlijke straf krijgen. Ja, want we weten nog niet hoeveel, hè? Nee, dat trekken we uit elkaar in Amerika. Dat is dus schuldig bevonden door een jury van gewone mensen, zoals jij en ik. 12 mensen zeggen schuldig. En dan mag een rechter nog aan de hand van allerlei handleidingen, voorschriften, beslissen hoeveel deze man gaat krijgen. Maar dat hij, laten we zeggen, meer dan 10 jaar in de gevangenis verdwijnt, is wel duidelijk. Ja, en sinds de gebeurtenis is Joe Biden president geworden, want dit gebeurde nog in het laatste jaar van Trump. Ja. We hoorden hem daarnet al even benadrukken dat er veel moet gebeuren. Kan hij iets doen? Nou, hij heeft inmiddels via de federale overheid, daar waar hij natuurlijk de baas van is, heeft hij ook een soort civiele rechtszaak aangespannen op mensenrechten. Zijn er ook mensenrechten van die George Floyd geschonden? Dat leidt dan meestal tot een soort federale soort van ingreep in een lokaal geval, hè, in dit geval in Minnesota. Dat is zeg maar een voorbeeld. Dat doet een beetje denken aan bijvoorbeeld John F. Kennedy, die er dan ingrijpt in het diepe zuiden via de federale overheid om misstanden in raciale tegenstanden recht proberen te zetten. Dat is iets. Er wordt al een heel jaar gedemonstreerd. Als je naar New York gaat, wordt er elke dag door The Kids, bij mij om de hoek, Black Lives Matter, white supremacy, white privilege. Dat gaat de hele dag door. Want dit is toch eigenlijk ook wel schrijnend. Je woont daar en we zien allemaal deze video. En dan denk je nu, dit kan niet anders. Dit doet de wereld veranderen. Dit doet het land veranderen. Ja. Dit doet de discussie veranderen. Ja, dat zou ik, dan wil ik niet flauw zeggen, dat zou ik als Europeaan ook denken, terecht dat je dat zegt. Naïef. Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, Roosje, dat zou ik nooit zeggen. Zeg het. Nee, maar als ik bedoel, het is een beetje flauw, maar je woont daar nu 20 jaar. Het is zo oneerlijk, dat land. En zo onrechtvaardig, zeker als je African American zwart bent, wordt gepakt. Kijk, met al die mannen, verdachten, is wel eens iets mis. Er is altijd wel eens of een gun, of er wordt een sigaret verkocht. Dat mag niet. Maar het loopt dan volledig uit de hand. Jij en ik worden niet door een verkochte sigaret, belanden we niet in de dood. Zo werkt het niet. Maar een gebroken achterlicht en je zit met 3 andere zwarte mannen in de auto, ja, dan gaat het volledig fout. En dat heeft 100 redenen, waaronder daarvan 1 is slavernij, 200 jaar geleden, ik noem maar even wat. Ja, daar komen we niet zomaar van af. Dat zit heel diep en is een heel ingewikkeld onderwerp. En ik geloof dat de politie nog elke dag 3 mensen vermoordt in Amerika. Dus dat is niet veranderd. Nee, dat verandert ook niet zomaar. Nou, hij moet je ook zeggen, politie krijgt te maken met, schat ik zo'n beetje in, moeilijk aan te tonen met cijfers, meer geweld, meer wapenbezit, echt slechte wijken. Het verschil tussen armrijk, echt geweld, is natuurlijk veel groter dan in Nederland, waar het misschien wel ruig kan zijn, maar niet zo ruig als in Amerika. Dus je moet daar ook wel weer wat genuanceerd over doen. Maar het geweld is enorm van politiekant. Maar zeg je nou dat het nooit zal veranderen binnen nu en 10 jaar? Nee, gelukkig verandert Amerika voortdurend, maar het is wel een ingewikkeld probleem. Het is nu wel zo voor het eerst dat onder Biden de federale overheid en bijvoorbeeld ook politievakbonden wel zeggen, we moeten misschien iets doen.